राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचूकदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सबसे अधिक बल क्या है भगवान का? सबसे अधिक बल भगवान का न तत् समोस्तभ्य देगा कुतो अन्य, आपके समान भी नहीं है, अधिक कैसे हुआ, संभव नहीं है। उस प्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। छोटे से छोटे काम है, बड़े से बड़े काम है भगवान का आश्रय, तो भगवान के शरण हो जाओ। अपना अपना उद्धार के लिए भगवान के शरण हो जाओ। पैसा बड़ा आश्रय और कोई नहीं, भगवान का आश्रय एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है सातक तुलसीदास। सातक है पानी बदल गया ही पीता है, गंगा जी को भी नहीं पीता, एक भगवान का आश्रय। और निश्चिंत निर्भय निशोक निशंग हो जाओ। भगवान की कृपा से होगा। भगवान की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं रहता, भगवान की मर्जी से होता है। कर्म करना है मनुष्य स्वतंत्र है, फल भोगने में प्रसन्न है, स्वतंत्र भी मर्यादा में है। वह स्वतंत्रता भी भगवान की दी हुई है, वह सीमित है। भगवान ही असीम है, अनंत है, अपार है, असीम है। उस प्रभु के चरणों आश्रय लेकर चुप हो जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। और आल विश्वास भरोसो अरु जीव जड़ता ही, जीव की जड़ता है जो भगवान के सिवाय दूसरा बल मानता है। क्या विनती रघुवीर गोसाई, और विश्वास आस भरोसो, सूर्य का विश्वास है, आशा है, भरोसा है, जीव की जड़ता है। यह बेहतरी रोगी उठाई, इससे बड़ा कोई आशय था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अपनी कहती है भगवान की ऐसे हो जाए तो शक्ति का कोई पैदावार नहीं है, ऐसी अपार आनंद शक्ति, ये सब काम होगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, शरण हो जाओ। शरण न होने पर भी पुरुष होगा भगवान करते हैं, भगवान का खंडन करने वाला हूँ, सारा काम मन का भी भगवान करते हैं। भगवान ये देखते सब पर मोरी बराबर दया, सब पर भगवान की बराबर कृपा है, संपूर्ण जीवों पर मात्र पर अजय पापी हो तपय हो बुरा हो सब पर मोरी बराबर दया। माँ सबकी माँ होती है पर वो निर्बल की तरफ विशेष ध्यान होता है, अपना बाल अपना चतुराई अपनी होशियारी अपनी विद्वत्ता कुछ योग्यता अपनी मानता है उतने भगवान की बड़ी कमी कर देता है। वो एक आस विश्वास भरोसो हलो जीव जलता है, जीव जलता है, दूसरे की आशा रखता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है। विश्वास से प्रभु के चरणों में क्षण होकर निश्चिंत हो जाओ, चिंता दीन दया वो मोमेंट धारण दीन दयाल हो चिंता है आप जानो हे ना सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है एकदम। एक आस विश्वास बरस हरो जीव जलता यह विनती रघु भी बोल रहे हैं। दूसरे की आशा है, भरोसा है, बल है, नहीं नहीं भगवान की स्वतंत्रता दी हुई है, स्वतंत्र है, बल दिया है, योग्यता दी है, अधिकार दिया है मनुष्य को, इस जीव को जब मनुष्य दिया तो मनुष्य में योग्यता दी है, ऐसा बल भगवान ने दिया है, अधिकारी भगवान दिया है और सर्व स्वतंत्र शुरू किया स्वतंत्र, इसमें ये पराधीन नहीं है। भगवान को याद करते हुए उसी का बहुमान करके काम करो, अपना संभाल योग्यता जैसे गलती होती भगवान के आश्रित होकर काम करो फिर चिंता मत करो, सब काम भगवान करेंगे। करीब गोपाल की सब हो या करी गोपाल की सब हो, नहीं होता है असंभव संभव कर दे ऐसी भगवान की विशेष विलक्षण शक्ति है, अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, परंतु वो प्रेरित होती है भगवान का विश्वास करने से, भगवान की आशा और विश्वास आस भरोसा जीव की जरूरत है। एक विनती रघु भी रघु साई और आस विश्वास भरोसो हर जीव जड़ता ही अजीव की जड़ता भगवान के चरणों का सहारा है और कोई सहारा नहीं है। भगवान के भगत भगवान का ही सहारा रखते हैं, भगवान का ही बल रखते हैं। सूरदास आदि संतों की बातें सुनी है, अकेले जाकर के नदी के किनारे पीपल के नीचे बैठ गए, बस कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई आश्रय नहीं। ऐसा आशा विश्वास भरोसा निश्चिंत, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई निगता नहीं। और भगवान के चरणों के शरण होने में सब स्वतः है, बड़ा स्वतंत्र होता है भगवान के वर्ण में स्वतंत्र। भगवान का आश्रय लेंगे, सब काम भगवान करेंगे, सभी काम भगवान करेंगे, भगवान के पास होगा। अपना मन मानने वाले भी अपना मान लेते हैं बंदे, पर तो भगवान का ही है। ऐसा मैंने निर्बल के बदला अपना कोई बल नहीं, अपने कोई योग्यता नहीं, अपने कोई अधिकार नहीं, अपने कोई स्वतंत्रता नहीं। भगवान के आश्रय, भगवान के बल, विश्वास एक अनन्या से तो अनन्या और तो कोई नहीं, कोई दूसरा आश्रय नहीं, उसे कोई बल नहीं, कोई योग्यता नहीं। ये जिसके हाथ आ गए, जो विश्वास लिया, निहाल हो गया। यह सोच भी भगवान की कृपा से होती है। एक कृपा से बात सुन में नहीं आती। प्रभु के चरणों के क्षण जाने वाले के सब योग, सब योग होता है। जैसे जितने बालक 8-10 बालक हो, माँ के चरणों में जाने का सबको अधिकार है। माँ को माँ कहने में सब स्वतंत्र, अरे वो माँ पूरी की पूरी सबकी है, दस पंद्रह बालक हो, ऐसा नहीं माँ का हिस्सा होता है, ऐसे भगवान का हिस्सा नहीं होगा। सर्व समर्थ, सब अनंत अनंत सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य श्वेत भगवान है एक प्राणी के लिए। करोड़ों और बहुत आदमी मिश्र न जाए तो उसे बल गए कंचित रहती बात आती, इतने से बल लग गया अब रहेगा ये बात। ऐसे वैसे पर सब गए और वहां खाली में हो सब मोरी बया बन गए के सब अधिकारी है, सब अधिकारी दूसरी अविनाशी तो माता इस अंश अभिनाशी है, चेतन है, अमर है, शिशु उसी का एक आश विश्वास पर एक आश अरे न्यास दिन दो हम आने नाम योग निरोग है अब और प्रति भगवान कहते मैं हूँ भगवान ही सन्मुख होना है भगवान है शक्ति उसी उसी उसी का ही देवा उसी के बजाय युद्ध भी वहां से मिलती है, ये विचार भी वहां से मिलता है, ये भगवान से मिलता है, यही तेरे बुद्धि वहां से मिलती है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है, क्यों वाणी से थी उसी कृपा करे वो वर वही योग्यता वही स्वतंत्रता वही अधिकार भगवान इस बार से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ अनन्य सिंधे नमो अनन्य अन्य कोई नहीं अन्य चेता सतम अनशासनतम मैं एवं मना दत्सु है माम एकम शरणम ब्रज है कृष्ण का आश्रय क्योंकि ईश्वर अंश जीव अपना से यह जीव मात्र है उस परमात्मा का अंश है। तो प्रत्येक जीव के प्रति भगवान पूरा आश्रय है पूरा। और आज विश्वास भरोसा और जीव जड़ता ही है, जड़ता ही दूसरी आशा भरोसा विश्वास जीवन है अपनी लता नहीं अपनी लता अरे अपनी मतलब भगवान सुना रहे मेरे निर्बल केवल राम आप साफ निर्बल बिल्कुल योग्यता नहीं खाली होकर ये उत्सन्न हो जाए बस और चिंता की बात ही नहीं है। तसे हम शुरू अनन चेता सतम यो मांस बटे तसे हम शुरू पास एक आश विश्वास पुरुष पुरुष और मेरे पास है ही नहीं। और ये जो विश्वास भरोसा करता है और का आश्रय लेता है वो कमजोरी है। मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो सात ये चार बातें साथे दिए स्वाभाविक परमात्मा की प्राप्ति में स्वतंत्र है तो सब प्रतंत्र स्वतंत्र है योग्य है समर्थ है और अधिकारी है। ये योग्यता भगवान से ही मिलती है अपने नहीं है। अपना साथ में अहंकार दिखाता है तो गलती होती है। प्रभु के चरणों का इशारा बस भगवान के निमित्त मात्र मनुष्य प्रशासन ये सिद्ध शासन प्रयोग है ये संबोधन उससे है वह माता से बंध आता है मानो अपनी योग्यता तो सब लगा देनी अपनी योग्यता होने वाला काम नहीं होने वाला काम आपकी शक्ति से है परंतु जितनी शक्ति दी है उतनी अपने आप कर दे बस एक बात सुनी है राम जी के रावण के युद्ध हो रहा था तो ये गिलहरी होती है नी ताली विश्व रहने वाली उसने दोनों हाथों में इतना देकर पहुंची आप आगे तो उस रावण को मर दू महाराज ने प्रहार दिया बेचारा हमले बट गए। ऐसे के बाद परमात्मा को बार बार नमस्कार है। ऐसे भगवान के शरण होकर के फिर करो काम, सब काम ठीक हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।